Fini exac vivunt liberti. Semeli non portatibis, poste vivunt et profibis. Aperta Christianis conti. Quingui es profiteribus defuncti. Et si es prosaribus vanis. Et si es prominitibus infanis. Omni es proclatribus perversi. Noi es pro monachis dispersi. Si es pro navegantibus. Undici es pro discordantibus. Quale si pro penitentibus. Credeci es pro interagenti. Sancto Patam, Sancto Regentibus, omnes sine lege. Okay.